Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu beraberliğimize sebep olan kadim dostum, dert taşım Halim Hocama huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Programın ne olduğunu bilmiyorum ama benim açımdan onun nezaketiyle biz bir araya geldik. Allah razı olsun kendisinden. Aziz kardeşlerim, ekmek sözcüğü tepeden tırnağa kadar toplumda fırını akla getirttirir. Bu ise bir vefasızlıktır. Ekmek, güneşin altında buğday mahsulü yapan çiftçiyi akla getirtmesi lazım. Tarlalar buğday mahsulü vermediği sürece fırınlar talaştan ekmek yapamazlar. İnsan kelepurcu bir tip olduğu için hep hazır olan yeri görür. Ekmek fırın demektir. Mesela bir fırın ekmek ye denir de bir tarla dolusu buğday ye denmez kimseye. Hep hazır mamul üzerinden hesap yaptığımızdan dolayı. İslam deyince de akla caminin gelmesi tıpkı böyle bir şeydir. Camiden önce camiye abdestini almış, guslünü yapmış insanların gelmesi gerekiyor. Bu da ancak evde mümkündür. Evleri camileşmemiş insanların camisi İslamlaşmış toplumu göstermez. Bol camiler, yüksek minareler, sadece avutur, oyalar. Allah'ın görmeyi murad ettiği Müslüman nesil, mümin toplum camilerle ölçülemez. Şehirler camilerle ölçülebilir. Şehirler camileri kadar, Sultanahmetleri kadar, Süleymaniye, Selimiyeleri kadar İslam şehrini gösterebilir. Ama kıyamet günü şehirler dirilmeyecek. İnsanlar dirilecekler. Mahşer yerinde İstanbul diye bir yer olmayacak herhalde. İstanbul'un hesabı görülmeyecek. İstanbul'daki Ahmet'in ve Ayşe'nin hesabı sorulacak. Eğer İslam diye bir endişe varsa veya İslam'ın İçine sindirilmiş şekli olan Ahmet ve Ayşe'den söz ediyorsak, Müslüman Ayşe'den, Müslüman Ahmet'ten söz ediyorsak, imanla donanmış insanlardan söz ediyorsak, ekmeğin fırından beklendiği kadar camiden onu bekleyebiliriz. Orijinal bir beklenti, makul bir beklenti camide değildir. Camiler, namaza müsait hale gelmiş insanların namaz kıldığı yerlerdir. Namaza müsait hale gelmek evde mümkündür. Ana doğuracak, ana sallayacak, büyütecek. Ondan sonra bir imam efendi tekbir getirince secdeye kapanacak o. Aksi takdirde, abdestsiz insanların içinde ruku etmeye, secde etmeye azmi olmayan insanların kıldığı namaz sadece münafıklıktır. İman etmediği değerlerin uğruna secdeye kapanmaya nifak denir. Allah için secde etmek önce ruhların ve iç duyguların Allah demesiyle mümkündür. Bunu da evler yapar. Elbette ortada bir yumurta mı civcivden, civciv mi yumurtadan diye bir dönüşüm yaptığımızda bu duyguyu da camiler verecek filan gibi bir felsefe yapabiliriz. Yani evlerin kıblegah olması, önce müminin olması ya da ekmeğin satılabilmesi için fırının da olması gerekiyor gibi bir felsefe yapabiliriz illa vakit israf edeceksek. Ama ne olursa olsun meselenin özü müminin üreme noktasıyla başlamalıdır. Camiler kurulduğundan beri doğumhane olarak kullanılmamıştır. Belki toprağa gönderme hane olarak kullanıldığı olmuştur. Ölüleri Müslümanların gider de bebekler camide doğmazlar hiçbir zaman. İnsan üreme itibariyle, mümin toplumun ana kaynağı itibariyle camilerden önce evler vardır. Bu ümmette Mescid-i Haram da dahil olmak üzere, Kabe dahil olmak üzere camisi yoktu. Dar el erkamı vardı. Dar ne demek? Ev demek. Kabe bile bu ümmetin değilken, Kabe put doluyken, Erkam isimli bir yiğit evini Allah'a adamıştı. Çünkü camiler, o topraklara siyasi otorite kurmuşların elinde mahkum olabilirler. Olmuştur da nitekim. Camiler istila edilebilir. Edilmeleri de en doğal uygulamadır. Haklı haksızlığı açısından değil. Neden? Çünkü camiler sosyal birleşim noktaları olduğu için bütün siyasi otoriteler Müslüman olsun veya olmasınlar, nifakla veya özveriyle Müslümanlık sahibi olmuş olsunlar ya da olmasınlar, camiler ilk ele geçirilmek istenecek yerlerdir. Tarih boyunca da zulüm merkezi olarak da İhya merkezi olarak da siyasi otoriteler camileri kullanmışlardır. Kullanmak istemişlerdir. Bu sebeple dini kökten imha etmek isteyen bir sistem bile kurulduğundan beri imamsız cami bırakmamak için uğraşmaktadır. Jandarma karakoluna bile bütçe bulamadığı zamanlarda camiye bütçe bulmuşlardır. Çünkü camiler kolay kontrol edilebilir yerlerdir. Kabe de putla doluydu. Hıra Dağı'nda gelen vahyin okunabileceği bir Kabe'si yoktu Müslümanların. Ama Ebu Bekir'in evi Kur'an'la dolmuş taşmıştı. Bu nedenle küfrün, İslam'ı yeryüzünde yok etmek isteyecek odakların, şeytanın, iblisin en son istila edebileceği ve asla da köküne kadar istila edemeyeceği tek yer evdir. Çünkü ev kamuya kapalı bir yerdir. Küfür ancak kamuya açık noktaları baştan sona istila edip kontrol edebilir. Cami her ne kadar sadece Müslümanların girdiği bir yer ise de günün birinde Müslüman olmayanlar tarafından bile bloke edilebilir. Edilmiştir de hala edilmektedir de. Açık bloke edilmiştir ya da maaşı ödenerek, vergisi verilerek, halıları yıkanarak bir tür gene istila edilme imkanı vardır. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in üreyip çoğalma, üreme kelimesini şüphesiz basit bir manada kullanmıyorum. İnsan üretme, fikir üretme ve gelişme büyüme projelerinin temeli cami ve imam hatip liseleri görüldüğü sürece hep savsaklanmış projelerin peşinde koşuyoruz demektir. Ümmeti Muhammed Kur'an kurslarına, imam hatip liselerine, camilere güvenemez. Camiler, imam hatip liseleri, Kur'an kursları açık alanlardır. Açık alanların hijyenik hale getirilmesi, soğuğa sıcağa karşı klimalandırılması mümkün değildir. Klimalandırılabilir, hijyenik hale getirilebilir. Sadece evleri vardır Müslümanların. Allah'ın projeleri ev üzerindedir. Evin başı da kadındır. Bu ümmeti Muhammed kadını kadar, kadınlarının Allah'a adandığı kadar, Meryemleşebildiği kadar, asiyeleşebildiği kadar ümmeti Muhammed projesini yürütüyor demektir. Onun dışında sokağın ortasına soba kurmuştur da, hani çarşı esnafının yaptığı gibi ısınacak da, üşümeyecek de, ayaklarını ısıtacak da, soğuğa karşı korunacak gibidir. Evet, haşa, camilerin tahkir edilmesi, imam hatip liselerinin Kur'an kurslarının basit alınması anlamında demiyorum. Projenin aslını oluşturmayacağını söylüyorum. Çünkü namazın camide kılınması gibi bir şart yoktur. Ama bu ümmetin çekirdeğinin evde korunması şarttır. camisiz olabilir Müslümanlar, sahrada namaz kılarlar. Ama evsiz Müslümanların yapacağı bir şey yoktur, istila edilmişlerdir demektir. Caminin telafisi sahradır, kömürlüklerdir, bodrumlardır, çadırlardır, açık alanlardır. Güneşin altında, yağmurun altında cuma kılınır. Hiçbir sakıncası yok. Ama bu ümmeti Muhammed, yağmurun altında, güneşin altında, kamuya açık alanda aile olmaz. Ailenin korunmuşluğu ve mukaddesliği sadece evde muhafaza edilebilir. Bu nedenle bu ümmet olarak biz aileyi mukaddes gören bir kavrama sahibiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin sadece bir örnek olması bakımından söylüyorum. Peygamber aleyhisselam efendimizi ziyarete gelen bir şahıs, aklınca edepli davranayım, boşuna bağırmayayım diye efendimizin penceresinden parmağıyla hafif aralamış, içerideyse çağırayım demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dışarı çıkıp adamı yakasından tutup, elinde de böyle demir çubuk gibi bir şey var, bununla gözünü oyayım mı, bununla gözünü oyayım mı, müminin evine bakılır mı buyurmuş. Camiye abdestsiz girenin gözünü oymak diye bir şey yok. Müminin mahremine göz uzatmanın göz çıkarmak gibi bir cezası takdir ediliyor. Çünkü bilerek, kastederek söylüyorum, müminin evinin mahremiyetinin korunmuşluğu camiden daha yüksektir. Kastederek, bilerek söylüyorum bunu. Her ne kadar müminin evine abdestsiz, cünüpken girmek caiz, camiye caiz değilse bile, müminin özel mahremi açısından incelendiğinde, özel mahremiyeti itibariyle müminin evi müminlerin camisinden daha fazla korunmuştur. Bu sebeple bugün kaybettiğimiz şeyler İmam Hatip liseleri değildir. Açıldı İmam Hatipler, inşallah 10 sene sonra o İmam Hatipler yüzünden toplum geri gitmiş olmaz. Çünkü ailelerin inşallah çocuklarımız burada başımıza bela olmaz, bari buraya verelim diye yetki devri yaptıkları İmam Hatipler kurtuluş noktaları değildir. Bu baştan savma noktalarına dönüşmüştür. Tekrar vurguluyorum, İmam Hatip liselerinin önemli olmadığını iddia etmek gibi bir safsata içerisinde değilim. Bunu söylemiyorum. Haşa Kur'an-ı Kerim'in adının geçtiği medreselerin değersizliğini söylemiyorum. Ama acil vaka olarak hastaneye gelen birisine estetik ameliyat yapılmayacağını söylüyorum. Kriz geçirmiş, hastaneye gelmiş, hazır önce seni bir estetik burun ameliyatı yapalım denmez herhalde. Estetik düzeyindeki uygulamalar başka, nefes tıkanıklığından yolcu olan bir hastaya müdahale başka. Ümmeti Muhammed'in ailesi dağılıyorken, ümmeti Muhammed'in iffeti söz konusu olan bir ortamda, ümmeti Muhammed'in artık en ağır konularının bile pazarlık için masaya oturtulabildiği bir ortamda, cuma namazının önceki sünneti mi 4 rekattı, arkadaki sünneti mi 4 rekattı konuşacak durumda değiliz biz. Çocuklarımızın hafız olmasından önce Kur'an'daki faiz ayetinin Allah'la savaşma muhtevalı olduğunu anlatmak zorundayız. 1000 çocuğumuz hafız olsa bir mahallede bir Müslümanın faiz almasının oluşturduğu suçu telafi etmiyor Allah katında. Kur'an hafız kitabı, hafızların ezberlemesiyle bir iddiası yoktur. Kur'an-ı Kerim'in faizle, iffetle ve benzeri suçlarla mücadele edilmekle ilgili bir iddiası vardır. Bugün geldiğimiz noktada ise çocuklarımızın Kur'an'ı ezberlediği, Ramazanlarda hatimlerin indirildiği ve benzeri saygı törenlerinin yapıldığı, Efendimiz'e de koca bir hafta törenlerin yapıldığı ama hep doğumuyla ilgili şeylerin konuşulduğu, asla yaşantısıyla ilgili şeylerin konuşulmak istenmediği bir zamana geldik. Bu da gösteriyor ki doğsun peygamber ama içimizde yaşamasın hiçbir zaman mantıklı gösteriler gitgide Hristiyanlaştırılmış bir İslam'a doğru bizi sevk ettiğini gösteriyor. Buradan da bize bir ufuk çıkıyor ki biz köklerimiz itibariyle bir dejenerasyon geçiriyoruz. Madem köklerimizle oynanıyor, madem Müslümanlar doğurduğu çocuktan korkar hale geldiler, mesele bizim cami meselemiz değil, ev meselemizdir. Doğumdan sorun yaşıyoruz. Sakat doğmuş çocukları sonra büyütmeye çalışıyoruz. Boşanmanın evlenmeyle yarıştığı bir ortamda Müslümanlar camiyle bu işi kapatamayacaklardır. Başörtüsü, kılık kıyafet, tesettür bile kurtuluş reçetesi değildir artık. Çünkü ahlaksızlık başörtülü içinde, tesettürlü içinde, sakallı içinde, çarşaflı içinde, hoca içinde, hacı içinde ahlaksızlık olarak konuşulabiliyorsa biz sil baştan yeni bir programa mahkumuz demektir. Bu sebeple kardeşler, evlerimizin kıblegah olması, yani cami mantıklı evler olması için bir mücadele etmemiz gerekiyor. Evlerimizin kıblegah olması demek, Allah'a yönelişimizin hakim olduğu ev olması demektir. Kıblegah, kâbeleştirilmiş, yön yordam haline getirilmiş nokta demektir. Bu sebeple kıblegah haline getirilmiş, yani Allah'a yönelme maksadıyla kullanılan, Allah'a yönelme maksadıyla içinde yaşanılan evler haline getirilmesi hedefimiz, birincisi evliliklerimizin doğallaştırılmasını gerektiriyor. Artık doğal evler yapmamız gerekiyor. Şu andaki evlilikler bir kadın, iki koca, üç mobilya, dört gösteriş türlü dört kişinin evliliğinden oluşuyor. Evliliklerimiz her ne kadar yatak odasında iki kişilik yastık ve yorgan itibariyle yapılıyorsa da 40 kişiyle 100 kişiyle evleniliyor aynı anda. Kaynanalar karışıyor, görümceler karışıyor, eltiler karışıyor, şu karışıyor, bu karışıyor. Kimin kimle evlendiği belli değil. Mobilya da zaten bir söz hakkına sahip. Doğal evlilikler, samanlıkların bile yeterli olacağı evlilikler yapmak zorundayız. Biz evliliklerimizi modernizasyona tabi tutabilirdik ama ev itibariyle olmalıydı bu. Yani at arabasıyla değil de modern bir cihazla veyahut da işte lüks bir füzeyle taşınsın çeyizimiz, zararı yok. Ama çeyizimiz taşınsın, bizim kimliğimizi taşımasın kimse. Evliliklerimizin doğal olması gerekiyor. Şu anda suni evlilikler, en basit ihtimalle, çok basit suni evliliğe bir örnek veriyorum. 25 yaşında bir genç kızımız, bir genç yavrumuz, oğlumuzun evliliği konuşulurken fizyolojik olarak vakti gelmiş midir, gelmemiş midir diye bir konu yoktur ailelerimizde. Askerlik yapmış mıdır? Okulu bitirmiş midir? Daire almış mıdır? Bunların hangisi fizyolojik yapıyı gösteriyor? Bugün Avrupa'dan gelen bir misafir kardeşlerimiz tak aynı soruyu sordular. Niye evliliği acele ettiriyorsun hocam dediler. Dedim ki güzel kardeşlerim, hanım kardeşlerimizden istirham ediyorum, duymamış olsunlar bu sözümü. Sizden birinizin çişinin gelme vakti ne zamandır dedim. Saat kaçta çiş gelme vakti ayarlıyorsun? Böyle bir soru sorulabilir mi bir insana ya? Ne demek, ne zaman gelirse o zaman gideceksin. Uçakta bile tuvalet yapılması gerekiyor. Caminin altında tuvalet, konferans salonunda tuvalet. Çünkü insanoğluna şu zaman çişin gelecek denemez. Fıtrata aykırı bir şey bu. En azından bunun kadar da evliliğin herhangi bir vakti yoktur. Şu saatte, şu zamanda denemez. Doğallığa aykırıdır bu. Bu ne demek olur? Yani sen şu saatte tuvalete çıkması gereken birini olmaz. Olmaz. 4 saat sonra konferans mı çıkacak? 4 saat sonra ancak çıkabilirsiniz dersen, kokulu bir salonda konferansı dinlemek zorunda kalırsın. Olacağı budur sonunda. Evliliğin vakti geldikten sonra bunu bir ay erteleyemezsin. Okul, eğer iffetten ve ahlaktan değerliyse, evliliği ertelettirebilir. Askerlik, ne alakası var? Sanki 4 sene Yemen'de mi askerlik yapacak? Bütünü ne kadardır askerlik? Veya iş, hani rızık Allah'ın elindeydi? Esma-i Hüsna levhalarını asmak kolay ama Er-Rizku Alallah bölümüne gelince o bölüm kamufle edilmiş olması gerekiyor. Hiçbir gerekçe bir gencin hayata namusu bozulmamış olarak atılmasını engelleyemez. Hiçbir gerekçe yoktur böyle. Olmamalıdır. Eğer biz doğal bir hayat yaşayacaksak evliliklerimiz doğal olması gerekiyorsa. Ne yazık ki şimdi ne derler sorusu. 25 yaşında milletvekili seçilebiliyor. Bakan olunulabilecek neredeyse. Cumhurbaşkanı olması için az kaldı. 1-2 dönem sonra Cumhurbaşkanı da 25 yaşında olacak. Yani 75 milyon idare edebiliyorsun. Bir kadın idare edemiyorsun 25 yaşında. 35 milyon kadın var bu ülkede. Onları idare edecek yetki ve selahiyet veriliyor. Ama bir kadına gelir, yok bir tane olmaz. 35 milyon olacak idare edebilmen için. Diyecek kadar anormal bir idrak nereden oluştu? Evlilik doğal çizgilerinin dışında tutuluyor çünkü. Vakti geldiğinde değil, uygun bulunduğunda. Hani la demokrasi vardı, insan hakları vardı. Bir evlilik konusunda mı toplum baskısı hala devam ediyor? Kendisi 16 yaşında evlendi, 19 yaşında iki çocuğu vardı. Oğluna gelince vakti gelmedi. Yani sana gelince vakti geliyordu. Köydeki filancayı kaçırmamak için vaktiydi. Zavallı çocuk. Bu arada bir de ya etme, bu çocuğu evlendi. Daha ağzı süt kokuyor. Ağzı süt kokuyor. 20 sene süt içen çocuk da yeni gördük. Ağzı süt kokuyor. Bir şeyden anlamaz. Ha, bu ne zaman birisinin iffetini bozarsa o zaman mı evlenmeyi hak edecek? Yani bir insanın o sürücü belgesi alması için trafik kazası yapması mı gerekiyor? Yoksa insanlar kaza yapmadan sürücü belgeleri almaları mı gerekiyor? Rızkımızın fazlasını çöpe atar hale geldik. Rızık endişesiyle de çocuk evlendiremiyoruz. Babasının dolabından artanlarla 4 gelin daha beslenir o evde. Nasıl geçinecek bu çocuklar? Senin attıklarınla Allah'ın izniyle. Sizin mutfağınızdan artanlarla. 6 ay oldu kurban bayramı olalı, sen hala etlerini saklıyorsun kurbanın. Onlarla Allah'ın izniyle 2 sene geçinir bunlar. Ama mantık bir defa sürüklenmeye doğru gitmiş. Ev kıblegah değil. Ev televizyon izleme merkezi çünkü. Ev otel. Sosyal oteller çok pahalı olduğu için herkes kirasını verdiği bir yerde kalsın mı? Oteller biraz daha ucuz olsa evde tutmayacak insanlar zaten. Ne gerek var kira vermeye? Herkes gitsin, otelde akşam kalsın ailece, özel bir odayı bir seneliğine kirala işte. Evlerimizin doğallaşması, ailemizin doğallaşması, evliliğimizin rayında, zamanında yürümesi gerekiyor. Aksi takdirde ümmetimiz en buhranlı zamanına doğru gitmektedir. Çekirdekte sorun oluşuyor. Tıpkı hormonlu domatesler gibi. Neticede insanlar hormonlu evlilik yaptıkları için evlilikte sorunlu yürüyor. Ondan doğan çocuklar da sorunlu oluyor. Çünkü esasında bir tür hani domates geldi ya, şimdi onu ekiyorsun. İsrail'den yenisini almadan bir daha fide vermiyor sana o. Şimdi de bizim yuvalarımızı biz kurduk istediğimiz gibi bizden bir daha yuva üremiyor. Niye üremiyor? Mantığımızda sıkıntı var. Bu nedenle evlerimizin kıblegah olması, yani camideki mantığın evlerimize taşınması gerekiyor. Evet, akşama kadar mukabele okunsun evlerimizde, minber mihrap yapılsın evlerimizde manasında söylemiyorum. Minberle mihrabı camide kalsın ama cami kafası evlere taşınsın istiyoruz. Bu iki nedenle çok önemli. Birincisi, hücreyi, kök hücreyi korursak, insanı koruduğumuz için camiler kendiliğinden dolup taşacak zaten. Birbirine selam vermekte sakınca görmeyen, birbiriyle kucaklaşan samimi müminleri camiye dolduracağız. Bir, iki, ucuz, maliyeti ucuz olan da budur aslında. Aksi takdirde sokağı ısıttığın için senin milyarlarca ton petrol yakman lazım ki 3 kişiyi ısıtasın. O çevre kirliliğini zaten kaldıramayacağın için olmayacak bir şeydir. Maliyeti itibariyle, doğallığı itibariyle evlerimize dönmemiz gerekiyor. Bu evlere dönmemizde özellikle vurguladım. Önce evliliklerin vaktinde, zamanında doğallaştırılması şeklinde. İkincisi de kadının şu andaki Müslümanların olduğu yerde tutulmaması, orijinal yerine getirilmesi. Muhammed Aleyhisselam'a yürü arkanda ben varım diyen Hatice'lerin ortaya çıkması gerekiyor. Kadınlarımızın öğretmen olması da dahil, iş yerlerinden alınıp asıl işleri olan ümmeti Muhammed'in merkezine, evlerine götürülmeleri gerekiyor. Dikkat ederseniz evinde kadın kalmadı. Herkes Allah'a ve dinine hizmet etmek için en azından bir Kur'an kursu buldu, kızını oraya koydu. Ana yok, kadın yok. Kadınlar Kur'an öğretiyorlar. Kadınlar öğretmen oldular. Zaten hepsinin doktor olması gerekiyordu da maalesef hepsi olamadı. İşte fakülteleri almadı. Doktor niyetiyle bütün kızlar dışarı salındı. Ana yok. Kadın yok. Tarlamız gitti. Biz elimizde fidanlarla bekliyoruz. Tarla dikeceğiz. Yok, her yer beton. Kentlerin betona döndüğü gibi. Artık suni yeşil çiçeklerle biz yeşile hasretimizi giderdiğimiz gibi ana hasreti çekeceğiz. Bunu nasıl biz ciddi bir konu olarak ele alamayız? Nasıl bunu anlayamayız biz? Batının nasıl helak olduğunu 200 senedir kadını ucuz lastik satmak için, araba lastiği satmak için kullandığını nasıl komik bir konu olarak seyrettiğimiz halde son 20 senemizde biz de kadınlarımızı çalışan, eve katkı getiren, katkı dediği onun boya masrafları zaten yani. İlave badana boya masrafları, şu masrafı, bu masrafı, eve getirdiği lüzumsuz dekorları karşılamıyor onun karşıladığı. Çünkü ucuz çalışıcı kadın. Her halükarda tabii kadının çalışma konusunu konuşmuyorum esasen ama yeniden cami mantıklı, müminin haleti ruhiyesini yansıtan evler oluşturmak için kadınların evlerine dönmeleri lazım. Evin kraliçesi gibi yaşamaları lazım. Ayak ayak üstüne atacak, camdan dışarıyı seyredecek. Akşam gelince eşi de kraliçe hanımın huzurunda oturacaklar. Hayat budur. Müminlerin kadınları erkeklerin cariyeleri değil, evlerinin kraliçeleri, ama evinde oturduğu zaman alışveriş merkezinden telefon ederek kraliçelik yapılmıyor. Sarayında oturacaksın. Dışarıda, sarayın dışında kraliçe olmaz. O zaman seni koruyacak bir koruma ordusu lazım. Bu ümmetin orijinalini konuşuyorum. Ne kadar tutar ne kadar tutmaz bilmiyorum. Ama bir gün Allah'ın huzurunda hesap verilirken sadece bu çocuk bu rezilliğe nasıl bulaştı diye sorulmayacak. Suçların köklerine kadar inildiğinde anasız çocukların, var anne ama önemli toplantılarda hep, anasız çocukların, bakıcılara devredilmiş çocukların, öğretmenlere havale edilmiş sorunlarını pedagogların çözmesi gereken çocukların anaları, babaları, dedeleri ve o insanların hocaları olarak bir hesap vereceğiz diye endişe ediyorum ben. Yoksa elbette eve 3 maaş gelmesinin ekonomik bir katkı olacağını ben daha çok tahmin ediyorum. Ama meselemizin ekonomik değil, uhrevi olduğunu ve hesabı verilecek bir dünyadan hesabını vereceğimiz yere doğru gideceğimizi düşünerek konuşuyorum inşallah. Ve özellikle evlerimizin kıblegah olması, bir de kapitalist bir dünya bakışı, liberal bir gözlüğün evlerimizi yiyip bitirdiğinden konuşuyorum. Evlerimizde para harcama, yani ya bu deterjan bitmedi, bunu kaldır sonra kullanırız, yeni modeli geldi çünkü, yeni reklamı çıktı, İhtiyacı olup olmadığından değil, çok yoğun reklam, hem de bizim Müslümanların kanalında bile var, bu reklamdan alalım, bundan alalım deniş şey, kapitalizmin bizim de artık kimliğimiz olmaya başladığını, olaylara bakışımızın, Kur'an'a, şeriata, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatına bakışımızın liberal bir bakış olmaya doğru döndüğünü gözlerimize görüyoruz. Evlerimiz Müslüman evi ama şeriatçı ev değil. Çünkü liberallik şeriatı kamufle etmiş. Evdeki kütüphaneye gizlenmiş şeriat. Kütüphanede de zaten yani yer yok artık, dijitalleştiği için ne olduğu da görülmüyor. Eskiden kitaplar dijital değildi. Kağıda yazılıyordu. Kapaklarında Fizilal Kur'an filan yazıyordu. Şimdi internette olduğu için Fizilal Kur'an'da 16 cilt nereye koyacaksın? Onlar da kaldırıldı. Mahalledeki caminin kütüphanelerine filan kondu. Şeriatımızın simgeleneceği bir şey var. Çok özür dilerim. Allah lafzı var. Mekke'den getirilmiş. İşlemeli, çok güzel. Öbür duvarda da Muhammed ismi var. O da çok güzel. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriatı simgeleyen o var sadece. Ayasofya Müzesi'nde de duruyormuş onlar, cami olmayan bölümünde. Bir şey ifade etmiyor. Evlerimizin yeniden kıblegah haline gelmesi bizim Allah'a dilekçelerimizdir. ne istediğimizi göstermektedir. Bizim Afrika'ya her gün 100 tır makarna gönderiyor olmamız liberal kafalı olmadığımızı göstermiyor. Ramazan'da 300 ton makarna, 700 ton un Afrika'ya, Somali'ye gönderdik diye kapitalizmi reddetmiş olmadık. Bu ümmet ise kapitalizmin ve liberalizmin yeryüzünden silinmesi için var olmuş bir ümmettir. Tekrar dönüyorum. Camilerin önündeki bahçelerde Afrika'ya gidecek konvoy için, Suriye'ye gidecek konvoy için yardım toplanıyor olabilir. Herkes de elinde yardım poşetleriyle geliyor olabilir. Akşam döndüğümüz evler Allah'ın nazargahıdır. Akşamki ev kimliğimizi Allah görmek isteyecek. Biz evimizdeki insanız. Bir Müslüman ceketini çıkarıp, gömleğini çıkarıp, nerede oturuyorsa o oradaki insandır. Protokol olarak oturduğun yerde senin kimliğin yoktur. Protokole uyuyorsun. Getir bir çay. Evde diyebilirsin. Bir çay rica edebilir miyim dediğin yerde sen gerçek kimliğini göstermiyorsun demektir. Nazik davranmak zorundasın. Kurallı konuşuyorsun. Sen değilsin. Burada görünmen gereken şekildesin. Bunun için bir insanın öldüğünde dört yakın komşusu iyi mümindi diye şahitlik ederlerse onun için iyidir diyor. Fatih Camii'nde zaten cenaze kılınıyor. Hacı amca nasıl bilirdiniz, çok iyiydi. Kimdi la böyle, ne bileyim, bir Müslüman işte ölmüş. Maşallah, ne iyi de tanıyormuşsun adamı. Fatih Camii'nde cenazesi kılınan bir adamı iyidir diye şahitlik ediyor. Yalan şahitlik. Yalan şahit. Ama komşun, seninle 20 sene aynı ortamı paylaşan insan kim diyor senin için. Kaç puan veriyor? Sen olsun. Evde sana kaç puan verildiği çok önemli benim için. Ben senin çocuğuna sormam lazım. Merhametli bir adam mısın? Merhametli bir baba, merhametli bir anne misin? Canım peygamberim benim ne diyor? 5 vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan ve kocasının gönlünü almış kadın cennetin herhangi bir kapısından girer diyor. Bizimki huysuz bir adamdı deme. Huysuz adamın bile gönlünü almış bir kadın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kocasının memnun olmayanlar cehenneme mi girecek? Yok, öyle bir şey yok. Ona bu sefer zekat da sorulacak. Şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın? Belli ki kocasıyla geçirememiş, komşu hakları doludur onun zaten. Huysuz bir adamın bile Allah razı olsun saliha bir kadındı dediği birisinin Ramazan'da teravih kaç kere rekat kıldığını sormayacak demek ki Allah. Hadis bu çok açık arkadaşlar. Çok açık. Aynı şekilde adam yetim çocuklara bakıyor. Kurban olayım ya, nerede bir yetim duyduysa atlayıp uçağa gidip elbise alıyor. Hanımına sorduğun zaman Allah görsün diyor. Yahu bütün yetimlerin hayran olduğu bir beyefendi bu. Evde o değil ki. Yetimi bir defa görüyor, saçını da okşuyor. O arada fotoğraf da çekiliyor tabii. Çok iyi bir adam. Ama evde fotoğrafçının gelmesi sakıncalı. Evde fotoğrafçı yok. Dolayısıyla niye ikide bir böyle şirin görünsün ki? Gerçek kimliğiyle görünüyor orada. Evlerimiz bizim gerçek fotoğraflarımızdır. Cenazenden sonra matemde 3 gün ağlama numaralarını yutmam ben. Kadın oturuyor. Ondan sonra öldü, he öldü kocası. Akrabalardan biri geliyor. Rahmetliyi en son çarşıda görmüştüm değil mi diyor. He bir ağlamaya başlıyorlar. 5 dakika sonra çaylar geliyor, susuyorlar. Biri daha geliyor. O da camide görmüş. Onun için de bir daha ağlıyorlar. Bu ağlamaya ben inanır mıyım ki melekler inansın? Akşamdan sabaha kadar beraber kalınılan, işe gittiğinde evliliğinin 30. senesinde bile ilk günkü gibi özlenen kocanın kimliği kıblegah kimliktir. Buruşmuş, 4-5 çocuk doğurmuş, artık ihtiyarlamış, o ameliyat bu ameliyat kocasının gözünde ilk günkü kadar taze ve güzel, sempatik olan kadın. Fiziksel değilse de kimliği fiziğindeki eksikliklerini kapatan aile bireyleri. Kıblegah ev. Bu kıblegah evde Kabe resmi olması çok bir şey değiştirmiyor. İlave değil Kabe resmi. Hatta iyi bir aile, bu resmi buradan kaldırın çocuklar der, kaldırttırır. Ayağımızı uzatamıyoruz. Başörtüyle burada duramıyoruz. Kabe'ye saygı değil. Ne iş var Kabe? Biz Kabe'deyiz zaten hep. Resmine ihtiyacım yok ki. Diyebilmeli. Hani iş adamları diyeceğim, lütfen üstünüze almayın. Ama işler iyi oldukça gizli ve aleni dırdırlardan kurtulmak için hemen hanıma da bir araba alıp o bölümü susturuyorlar ya. Kadıncağızın işimizin gelişmesinde hak hukuku var, Allah razı olsun. Bir araba da onu alalım, beni rahat bıraksın. Esas dert o. Gizli gerekçe beni rahat bıraksın. Ama açık gerekçe çok hizmeti var, Allah razı olsun. Onun için bir araba aldık. İstiyorsa da bir şoför alalım, yeter ki sormasın nereye gittiğimi ikide bir. Tıpkı bunun gibi Kabe resmi bizi örtmüyor. Kabe maketleri de bizi bir kurtuluşa götürmüyor. Gerçeklere yönelmek zorundayız. Tekrar ediyorum kardeşlerim, bu ümmetin Kabe'si yoktu bir gün. Put doluydu Kabe. Erkam'ın evi vardı. Bu din Erkam'ın evinden başladı, Kabe'den başlamadı. Koca koca Çamlıca'nın üstünde, altında, kenarında camilerimiz var. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elimden gelse her sokağın bir başına bir dibine bir cami yaparım. Darsa sokak bari bir minare yapayım derim. En azından. Ben de bundan hoşlanıyorum. Ama bunların kimsenin namazının yerine geçmeyeceğini de çok iyi biliyorum. Namaz başka bir şey çünkü. Namaz eğilip kalkmak değil. Allah'la beraber olduğunu hatırlamaktır. Bu da ancak evlerimizde olabilir. Elinizdeki kitabı böyle bir hasretle, böyle bir özentiyle kaleme almak nasip oldu. Elhamdülillah, bilhassa hanım kardeşlerimizden bu kitap nedeniyle çok dua aldığımı düşünüyorum. Ufak tefek beddualar da geliyor da onları duymadı numarası yapıp kapatıyorum. Ben hiç duymamış gibi oluyorum. Hiç unutmuyorum. Bir hanım kardeşimiz Düzce'den randevu aldı, geldi. Ben de dedim ki muhakkak bir aile sorunu vardır. Düzce'den çıktı geldi, 35 yaşlarında bir hanımefendi. Dedi ki size hakkımı haram ettiğimi söylemek için geldim dedi. Ne yaptım size dedim. Dedi kitabınızı okudum dedi. Erkeklere huri vaat ediyorsunuz dedi. Biz cennette de mi onlarla uğraşacağız dedi. Dedim ki hanımefendi, bilerek mi söylüyorsunuz bunu, yoksa beni kızdırıp bir şeyler konuşturayım hocayı falan mı diyorsun? Şuurlu söylüyorum dedi. Kesin böyle bir derdiniz olacak, merak etmeyin dedi. Böyle bir derdiniz olmaz sizin dedim. Garanti. Senin huri derdin olmaz ki yani. Böyle bir kuman olmayacak dedim. Bana niye ayrıcalık tanıdınız dedi. Çünkü hanımefendi dedim, bu Allah'a iman edenlerle ilgili bir konu. Siz gidip hurilerin bulunduğu yerde kuma derdi çekemezsiniz, merak etmeyin dedim. Bu müminlerin sorunu. Mümin kadınlar bunu düşünsün dedim. Bunu kitabınıza da yazın dedi. Anlamadı ne dediğimi. Sonra anladı. Bir sürü beddualar etti gitti. Tutmadı ama. Yani çünkü evimle ilgili bedduaları hiçbiri tutmadı, kaç sene oldu. Kıblegah ev, bunun için anlatıyorum. Ben cennette kocamın hurisiyle mi uğraşacağım diyor. Cennete hala bu ciğerlerle, bu necis kanla gireceğini zannediyor. Hala deterjanla uğraşacağını zannediyor cennette. Elinden gelse orada bulunmaz belki Müslüman marka diye buradan götürecek. Bu işte sözünü ettiğim camilerin kurtuluş merkezi olmadığı, evlerimizin kurtuluş merkezi olduğu ile ilgili bir belgedir bence. Bu sebeple kitabımızı karalamamızı veyahut da inşallah bu gayeye hizmet eder diye Allah'tan niyaz ediyorum.